طالبان ملک ستوری را روان دی، هر شیطان سر بگوری را روان دی. طالبان ملک ستوری را روان دی، هر شیطان سر بگوری را روان دی. هر شیطان سر بگوری را روان دی. د برما او فلسطین مظلوم و خویندو، د برما او فلسطین مظلوم و خویندو، د برما او فلسطین مظلوم و خویندو، د برما او فلسطین مظلوم و خویندو. فکر مکړی شملی خوری را روان دی، هر شیطان سره بدوری را روان دی. فکر مکړی شملی خوری را روان دی، هر شیطان سره بدوری را روان دی. طالبان ملک ستوری را روان دی، هر شیطان سره بدوری را روان دی. هر شیطان سره بدوری را روان دی. دستا آه و ستا فریاد دی درد ولی، دستا آه و ستا فریاد دی درد ولی، دستا آه و ستا فریاد دی درد ولی، دستا آه و ستا فریاد دی درد ولی. افغان خاور زما موری را روان دی، هر شیطان سر بدوری را روان دی. افغان خاور زما موری را روان دی، هر شیطان سر بدوری را روان دی. طالبان ملک ستوری را روان دی، هر شیطان سر بدوری را روان دی. هر شیطان سر بدوری را روان دی. ستا د غیږې ګلان غواړي له غلیمه، ستا د غیږې ګلان غواړي له غلیمه، ستا د غیږې ګلان غواړي له غلیمه، ستا د غیږې ګلان غواړي له غلیمه. ژړا مکړه توري بوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. ژړا مکړه توري بوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. طالبان ملک ستوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. هر شیطان سره بګوري را روان دي. هر ظالم نه باید ظلم کسات واخلي، هر ظالم نه باید ظلم کسات واخلي، هر ظالم نه باید ظلم کسات واخلي، هر ظالم نه باید ظلم کسات واخلي. که آزاد دي که څنګه لوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. که آزاد دی که څنګه لوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. طالبان ملک ستوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. هر شیطان سره بګوري را روان دي. دا وحشت دغه ظلمونه به نور نه وي، دا وحشت دغه ظلمونه به نور نه وي، دا وحشت دغه ظلمونه به نور نه وي، دا وحشت دغه ظلمونه به نور نه وي. رحمتونه دي راوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. رحمتونه دي راوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. طالبان ملک ستوري را روان دي، هر شیطان سره بګوري را روان دي. هر شیطان سره بګوري را روان دي. ای زهیب قافلی د فدایانو، ای زهيب قافلي دفدايانو اي زهيب قافلي دفدايانو اي زهيب قافلي دفدايانو مسلمة أمة بشغوري را رواندي هر شيطان سرى بغوري را رواندي مسلمة أمة بشغوري را رواندي هر شيطان سرى بغوري را رواندي طالبان ملك استوري را رواندي هر شيطان سرى بغوري را رواندي حشيطان سرى بغوري را رواندي حشيطان سرى